Ця думка висловлюється в одному з листів Старицького. Працюючи над романом «Молодість Мазепи», письменник жалкує, що відсутня можливість видати українською мовою такий історичний роман, як «Богдан Хмельницький». І додає: «Так би хотілося завершити будови нашої літературної мови таким романом». Пристрасне бажання письменника збагатити рідну мову не полишало його впродовж усього життя. Бажанням омовити, озвучити всю різноманітність до нюансів, почуттів людини, красу навколишнього світу, покликане творенням Михайлом Старицьким, поетом, драматургом, прозаїком і перекладачем, нових мовних форм. Письменник відомий як автор багатьох неологізмів. Творчі потенції українського слова найяскравіше, звичайно, розкрились у поезії Старицького. Слова «зусильно», «ляско», «пестливо», «чарівно», «безжурно», «рвійно», «чудодій», «поривання», «каламуття», «бруднити», «сріблошатий», «пишнобарний» створені старицьким поетом і по праву увійшли до української літературної і розмовної лексики, до її активного словникового складу. Розпочинаючи написання твору на історичну тему, старицький прозаїк першочерговим завданням вважав відтворення колориту епохи. Як прибічник актуальних для української літератури XIX століття ідей просвітництва, він убачав колорит епохи в її національній самобутності, національному вираженні, які передусім фіксувала і передавала мова нації. Завдання письменника ускладнювала необхідність писати російською мовою, твори, темою яких була історія України. З огляду на такі обставини, Старицький проводить орнаментацію мовного простору історичних романів і повістей, власне, українською лексикою. У дилогії «Молодість Мазепи» і «Руїна», наприклад, такі слова беруться в лапки і подаються в російській транскрипції: «призьба», «гай», «волошки», «месник», «сніданок», «хустка», «побратими» і таке інше. У ряді випадків такі, власне, українські слова попередньо декілька разів взяті в лапки. Далі можуть вживатися без них, оскільки вже запам'ятались читачеві і зрозумілі в контексті. З метою передати колорит епохи Старицький вживав також історизми – кораблик, байбарак, оковита, спис і таке інше. В діалогічно-монологічну мову дієвих осіб вводить церковнослов'янські, латинські вирази, вислови з Біблії, українські, російські, польські, єврейські фразеологізми того часу. У зв'язку з тим, що дилогія Старицького «Молодість Мазепи» і «Руїна» окремим виданням публікується вперше, редакція, готуючи тексти до друку, виходила з принципу максимальної ідентичності при життєвому авторському тексту. Таким чином, зберігається вартість цього видання не лише для масового читача, а й для наукових, текстологічних, літературознавчих досліджень. Варто також зазначити, що в історичній прозі Михайло Старицький, як правило, зберігає оптимальне співвідношення історичної правди і художнього вимислу. Незначний відступ від послідовності історичних подій не порушує загальної картини історії. Таким відступом є, скажімо, діяльність у романі «Руїна» Івана Богуна, хоча насправді він загинув у 1664 році. Присутність у творі народного героя України, який починав боротьбу за її визволення разом із Богданом Хмельницьким, зумовлена творчим задумом Старицького,